11 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Panie Michale, czy będą dziś jeszcze kubki do przejęcia? Będą. Ale na razie mamy 7. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na nasz serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Otwarte zaproszenie na debatę w Końskich i równie otwarte pozostaje pytanie, czy pojawi się na niej Karol Nawrocki. Podatek od wielkich korporacji jeszcze w tym roku, zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji. Przemocy rówieśniczej doświadcza większość uczniów szkół ponadpodstawowych, wynika z raportu Uniwersytetu SWPS i Fundacji Unika. Scenariusz dzisiejszej debaty w Końskich przedstawiła szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka. Debatę pokażą o 20:00 Telewizja Polska, TVN24 i Polsat News. Rafał Trzaskowski mówił w Wieluniu, że liczy na to, iż Karol Nawrocki stanie do debaty. Odpowiedziałem na to wezwanie pana Karola Nawrockiego. Tak bardzo chciał debatować, tylko chyba nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, że będzie musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy po raz pierwszy. No ale miejmy nadzieję, że jednak się stawią w Końskich i będziemy mogli rozmawiać o tym, co najważniejsze. Przede wszystkim o bezpieczeństwie. W siedzibie TVP odbyło się spotkanie przedstawicieli kandydatów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Sztab Karola Nawrockiego domaga się, by debatę współorganizowały Telewizja Republika oraz W Polsce 24. Szef tego sztabu, Paweł Szefernaker, powiedział po spotkaniu, że nie osiągnięto w tej sprawie porozumienia. Wymagamy tylko jednego, szacunku sztabu Rafała Trzaskowskiego i innych telewizji do tego, żeby to była debata 5 telewizji. Jedynym warunkiem, o którym mówiliśmy przez 2 godziny tego spotkania, był ten, żeby debata odbyła się fair play. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, powiedziała, że sztab wyborczy Karola Nawrockiego nie potwierdził, że kandydat popierany przez PiS stawi się dziś w Końskich. O możliwości wysłania europejskich sił do Ukrainy, by pilnowały zawieszenia broni, rozmawiali w Brukseli przedstawiciele państw tzw. koalicji chętnych. Będziemy wspierali Ukrainę w walce i w drodze do zapewnienia trwałego pokoju, mówi otwierając spotkanie brytyjski minister obrony John Healey. Codzienna rzeczywistość milionów Ukraińców to ataki dronów, uderzenia rakietowe, brutalne walki na linii frontu. Dlatego musimy wywierać większą presję na prezydenta Putina, aby zakończył wojnę i musimy zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy zarówno w walce, jak i w dążeniu do pokoju. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował pod koniec marca, że do Ukrainy uda się misja francusko-brytyjska, by przygotować przyszły front, format armii ukraińskiej w przypadku ewentualnego rozmieszczenia tam międzynarodowych sił. W tym roku będzie gotowy podatek cyfrowy od Big Techów, zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opłata od obrotów międzynarodowych koncernów technologicznych funkcjonuje we Francji, Hiszpanii czy Włoszech. Prace nad takim rozwiązaniem trwają także w Polsce. Sztuczna inteligencja bez pieniędzy nie będzie się rozwijała, a duże korporacje rozwijają je dzięki pieniądzom, które na polskich użytkownikach zarabiają. Więc podatek cyfrowy to tak naprawdę podatek wyrównawczy za to, że wielkie korporacje na użytkownikach, na Polakach, Polkach zarabiają, a tutaj tych pieniędzy nie płacą. Dochody z podatku cyfrowego w Polsce mogą wynieść nawet kilka miliardów złotych. Przemocy rówieśniczej doświadcza ponad 60% uczniów szkół ponadpodstawowych, wynika z raportu opracowanego przez Uniwersytet SWPS i Fundację Unika. Przeciętnie w każdej klasie jest osoba, która doświadcza tak zwanego bullyingu co najmniej raz w tygodniu. Najczęściej spotykaną przemocą wcale nie jest przemoc fizyczna, mówiła w Trójce Małgorzata Maryl-Wójcik z Fundacji Unika. Kiedy poprosiliśmy uczniów o wypowiedzenie się, jakiej formy przemocy najczęściej oni doświadczają, na 3 pierwszych miejscach były formy przemocy związane z relacyjnością, czyli z tym, że ktoś im powiedział coś przykrego, że poczuli się wykluczeni z grupy, co ma niezwykle istotne znaczenie w wieku adolescencji, dorastania. Te dane mogą być zaniżone, podkreśla dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz. Jeżeli którykolwiek nauczyciel bądź dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma przemocy, to znaczy, że albo nie chce powiedzieć prawdy, albo niedokładnie zna swoją szkołę. Przemoc jest. Oczywiście najłatwiej jest stwierdzić jakiekolwiek dane dotyczące przemocy fizycznej, bo to widać. Natomiast ta przemoc najbardziej bolesna, czyli właśnie relacyjna, to wszystko jest to, czego my, dorośli, bardzo często nie widzimy. W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do samobójczych śmierci 2 nastolatków z jednego z liceów. Przyczyną przynajmniej jednej z tragedii był hejt. Jeszcze przed świętami możemy się spodziewać obniżek cen paliwa. Z powodu zawirowań związanych z amerykańskimi cłami ropa na światowych giełdach staniała, mówi analityk rynku Jakub Bogucki. Jeżeli mówimy o benzynie, no to zejście zdecydowanie w rejon 5,85. Myślę, że nie powinno nas dziwić czy zaskakiwać w przypadku diesla, który średnio jest sprzedawany po 6,08 zł w tym momencie. Także możliwe są ceny poniżej 6 zł i one się pewnie będą na wielu stacjach pojawiać. Decyzja amerykańskiej administracji o zawieszeniu ceł doprowadziła do lekkiego odbicia notowań ropy, ale inne czynniki przemawiają za jej dalszymi spadkami, dodał Jakub Bogucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A któż to się pojawił? Powitajmy go tradycyjnym... Buongiorno. Deus ex machina Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Buongiorno. Nie mam mojej propozycji, swojej propozycji dla kibica bocianiego, ale mam takiego piłkarskiego bociana. Zibi Bociek. Co ty na to? Nie? Aha, jak się przestawi, to będzie Bociek Zibi, tak jak po węgiersku, prawda? A jest tak? No, po węgiersku nazywa się Malecki Adam Osiasz. Dobrze, zaczynamy od piłki nożnej. Oczywiście, Liga Konferencji Europy to rozgrywki, w których grają polskie drużyny. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Litewsku Maleckas. Maleckas. Legia w pierwszym meczu ćwierćfinałowym przegrała u siebie z Chelsea z Londyn, czyli dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów. The Blues dominowali legionistów i rzadko pozwalali gospodarzom na wędrówki w pole karne. Za to ochoczo pojawiali się pod bramką Legii i strzelili 3 gole, nie tracąc żadnego. Plus Legii, obroniony rzut karny przez Kacpra Tobiasza. Jagiellonia pojechała za to do Sewilli, by zmierzyć się z Betisem, a to spotkanie obserwował Filip Jastrzębski. 0-2, a raczej tylko 0-2, bo biorąc pod uwagę dominację gospodarzy, porażka mogła być znacznie bardziej dotkliwa. Jaga przegrała po golach Bakambu i Rodrigueza. Bramkarz mistrzów Polski Sławomir Abramowicz nie raz ratował zespół. Naprawdę myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony, miejscami graliśmy po prostu w piłkę. Niełatwo jest pokazać jakąś tam swoją jakość, swoją piłkę właśnie na takim stadionie, na którym no, nie takie drużyny jak my grały. Jestem dumny z chłopaków, z całej drużyny, bo cały czas jest mecz otwarty. W Białymstoku może się wszystko wydarzyć. Dziękuję drużynie za ten mecz. Dodaje trener Adrian Siemieniec. Uważam, że ten mecz dał momentami nam wiarę w to, że drugi mecz może być równie konkurencyjny albo jeszcze lepszy w naszym wykonaniu i zobaczymy. Wynik 2-0. Myślę, że strzelona bramka przez nas w Białymstoku może doprowadzić do tego, że ten mecz będzie ciekawy. Choć awans jest mało realny, nie wszystko jeszcze stracone. Rewanż w przyszły czwartek w Białymstoku. A dzisiaj wraca piłkarska Ekstraklasa. Wszystkie mecze 28 kolejki będą poprzedzone minutą ciszy. W wieku 82 lat zmarł Leo Benhaker, były selekcjoner reprezentacji Polski, który po raz pierwszy w historii wprowadził biało-czerwonych na Mistrzostwa Europy. Miało to miejsce w 2008 roku. Do tego Leo zdobywał Mistrzostwo Holandii z Feyenoordem i Ajaxem i Hiszpanii z Realem Madryt. W Radomiu przebywa i gra reprezentacja tenisistek Polki. W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup pokonały Szwajcarki. Mecze singlowe wygrały Katarzyna Kawa i Magdalena oraz deblu para Chwalińska. Kubka, kolejny mecz z Ukrainą jutro. Spisały się także panie hokeistki na lodzie. W trzecim meczu Mistrzostw Świata Dywizji II A biało-czerwone pokonały Islandki 2-0. A ja przypomnę, 7-3-5-3-3. Szukamy imienia dla potencjalnego kibica, potencjalnego bociana, który jest fanem polskiej piłki. Wszystko w związku z meczem Jagiellonia Real Betis z rewanżem w kwietniu w Białymstoku. Mamy bilety, ale trzeba to imię wymyślić i uzasadnić, dlaczego właśnie takie. A państwo mają teraz godzinę, żeby się nauczyć ładnie odpowiadać Adamowi. Buongiorno. Signore, piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Dodam, że Adam to mówi na jednym wydechu, po prostu nie ma żadnego problemu. Sì, certamente è una cosa che veramente molto spesso vorrei fare durante la radio. 8 stopni było dzisiaj, 8,1 o 6 w Kole, tam najcieplej, minus 1,1 w okolicach Suwałk, a w ciągu dnia, uwaga, nie będzie padać tylko na północy, poza tym deszcz, 3-4 stopnie na południowym wschodzie, 9 w centrum, 13 stopni na zachodzie, a ile będzie w Rzymie? Otto. To się zgadza. Otto trzeci. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Zapraszamy

I teraz, proszę Państwa, w tej audycji zapraszamy do Trójki. Sięgniemy po istotny temat, który będzie kontynuacją tego, co się wydarzyło przed siódmą. Nie, nie, to nie w sprawie bocianów, czy też ptaka typu paw, tylko w sprawie urlopu. Mówiliśmy o tym, że coraz więcej firm szuka sposobu na to, jak dać więcej dni wolnego pracownikom, no ale przy okazji też wycisnąć z nich to, co się da do końca. Pomyśleliśmy tutaj w redakcji, i to jest opowieść o zgranym zespole audycji porannej i nie tylko, że przecież branie urlopu ma swój początek w szkole, kiedy uczniowie sami sobie biorą urlop, prosząc o usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach. I teraz mój wspaniały wydawca imieniem Michał, co już go predestynuje do bycia wspaniałym, Kowalski, napisał tak w nawiasie: osobowość. Czyli tutaj mam coś powiedzieć, osobowość przedstawić, a potem wprowadzić materiał, który przygotował Paweł Turski. Otóż Paweł Turski wyszedł na ulicę miasta stołecznego Warszawy, by spytać uczniów o to, jak, czym, gdzie i dlaczego usprawiedliwiają dziś swoje nieobecności w szkołach i o to, co Pawłowi wyszło, co mu się udało usłyszeć. Podejście pierwsze. Syn został w domu. Zawsze był albo lekarz, albo chory. Za ucieczkę ze szkoły na przykład? To do dentysty zawsze jest coś takiego. Też do lekarza, do dentysty. Mam usprawiedliwia normalnie, że jakiś lekarz cokolwiek. Ale czasami nie było mnie w szkole z dziwnych powodów. Na przykład miałam konia i musiałam jechać do stajni, żeby miał zrobione zęby dentysta. I tylko miał usprawiedliwienie ze szkoły. Było wpisane, że z powodu konia? Nie, tylko z powodu lekarza. Ale prawie to samo. Czy lekarz dla koni, czy lekarz dla człowieka? Kto to będzie sprawdzał, nie? Teraz pani powiedziałam od polskiego, bo nie chciało mi się iść na jej lekcję. I powiedziałam, że mnie mama zwolniła, tak naprawdę mnie nie zwolniła. Sama potem sobie napisałam usprawiedliwienie i się wszyscy domyśleli i mi zrobili aferę potem w szkole. Pierwsze pisane było na WF raz, żeby sobie pójść z kolegami do parku i mama nie patrzyła mi w usta często i sobie tak korzystałem z tego. Ach, ten polski język poprawny. Ja tylko powiem, że z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, jakaś opowieść się już zaczyna wykluwać, chociaż nic nie pobije historii, którą opowiedziała nasza koleżanka z pracy. Otóż dziecko znajomej przyniosło do szkoły usprawiedliwienie takiej oto treści. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności XY poprzedniego dnia. Powodem nieobecności było EKG wątroby. Szukamy dalej. Samochód mnie potrącił. Nie uwierzono. Kiedyś wziąłem proszek białkowy na wycieczkę. Myśleli, że to jest substancje niedozwolone i musieliśmy się wyczyścić z zarzutów. Ja wtedy byłem z nim właśnie. Ciężka sprawa była. Jak to tłumaczenie wyglądało? Zaprezentowałem, że to jest proszek białkowy. To miałeś jakąś etykietę przy sobie? Pudełko miałem schowane i pokazałem. Przyjęli. Kiedyś się spóźniłem do domu i powiedziałem, że przeprowadzałem dziewczynkę do domu. I uwierzyli? Tak. Ja się wyzywałem z koleżankami. Jak się później tłumaczyłeś? No, że one zaczynały i że ja tego się broniłem w akcie samoobrony. Dostałem 200, tak jakby takie ala kieszonkowe i udawałem. Zostało mi około 120 zł. I powiedziałem, że wydałem na kebaba, a tak naprawdę to wydałem na pieniądze mobilne. Trochę Fortnite'a, dodatki do gry. Dobrze, że mam akurat takich rodziców, że się nie czepiają. Pieniądze moim zdaniem z zasady są mobilne, to znaczy przychodzą, a za chwilę potem już ich nie ma, są gdzieś indziej. No ale dobrze, jak się dzisiaj młodzież usprawiedliwia, ale też jak państwo się kiedyś próbowali usprawiedliwiać w szkole, to jest kolejne pytanie, 22 i 7 trójek. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy naszymi nowymi, pięknymi kubkami, kubkami, na których jest logo, nazwa stacji. Na i pyszna kawa w środku. 22 i 7 trójek. Jak się państwo usprawiedliwiali? Albo kogoś? 22 i 7 trójek. Czekamy na złoto. Ten to nigdy nie dorośnie. Tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel. Nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem. Ręce w dziurawych kieszeni. O tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy.

Prezydent USA Donald Trump przejdzie dziś pierwsze badania zdrowotne od czasu ponownego objęcia władzy. Kwestia jego stanu zdrowia od dawna budzi kontrowersje, a on sam odmówił publikacji najnowszych badań podczas kampanii wyborczej. Zamiast tego zamieścił krótki list od osobistego lekarza, że zdrowie Trumpa jest doskonałe, a wyniki badań zdolności umysłowych wyjątkowe. 10 lat temu, kiedy Trump po raz pierwszy starał się o prezydenturę, inny doktor napisał w liście, że może bezsprzecznie stwierdzić, że Donald Trump będzie najzdrowszą osobą, jaka kiedykolwiek została wybrana na prezydenta, choć lekarz przyznał potem, że pismo podyktował mu sam polityk. Się złapałem za głowę. 7:31 w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Mamy 90 dni względnego spokoju po tym, jak Stany Zjednoczone zawiesiły dodatkowe cła na towary z Unii, a Komisja Europejska taryfy odwetowe. Tymczasem blisko połowa polskich firm spodziewa się istotnego wpływu amerykańskiej polityki celnej na swoją działalność. Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, największe obawy ma branża transportowa. Jaj na święta wielkanocne nie zabraknie, a ich cena będzie tylko nieznacznie wyższa niż rok temu. Konsumentów uspokaja Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Mamy sytuację stabilną. W chwili obecnej najwięcej jaj w Europie produkuje Francja. My jesteśmy czwartym największym producentem jaj w Europie i w chwili obecnej zamierzamy również te jaja eksportować do Stanów Zjednoczonych. W Polsce produkujemy 11 miliardów jaj rocznie, z tego 40% trafia na eksport, dodaje Radosław Jarema, dyrektor Akcenty. Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem eksportu jaj w skorupkach. Nasze jaja trafiają przede wszystkim do Niemiec, Holandii, Czech, a także do bardziej odległych krajów, takich jak Izrael czy Irak. Dodam, że statystyczny Polak rocznie zjada 179 jajek. Blisko 30% Polek i Polaków planuje pójść na świąteczne zakupy tydzień przed Wielkanocą. I będzie taka okazja, bo w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, kolejna niedziela handlowa 27 kwietnia. Rozpoczynają się przygotowania do uruchomienia pociągu z Warszawy do Rijeki, poinformowało PKP Intercity. Do Chorwacji będą jeździć składy, które dziś kończą bieg w Wiedniu, ale to najszybciej w grudniu. Kalisz zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Miasto wyemitowało obligacje za 70 milionów złotych. Pieniądze te trafią na miejskie inwestycje, a notowane na giełdzie obligacje kupić może każdy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 78 groszy, a euro 4,27. Cóż, to jest za wspaniała wiadomość. Bałkaniści. Będziemy mogli pojechać pociągiem na Bałkany już wkrótce. Mam nadzieję, że dla osób, które się zajmują tym od lat, będą jakieś zniżki. Tu puszczam oko w stronę narodowego przewoźnika. Dodam też, że sprawdziłem te jaja w skorupkach i eksport. Rocznie 250 tysięcy ton w skorupkach. A wiadomo, ile bez skorupek eksportujemy? Nie, ale to myślę, że Sylwia na pewno sprawdzi. Przy okazji przypomnę, zapraszamy dziś po 9:00. Winien i ma. Już powiem krótko o pogodzie. Dzisiaj będzie jeszcze padać. W tej chwili jest najcieplej 8,8 stopnia w Tarnowie. Padać będzie przez cały dzień wszędzie poza północą, ale są też wiadomości lepsze, chociaż deszcz jest nam bardzo potrzebny. W przyszłym tygodniu będzie naprawdę gorąco. Święta z krótkim rękawkiem. Przypomnę, że czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Szukamy najciekawszych usprawiedliwień naszych szkolnych sprzed lat. Mogą dzwonić i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele, i dyrektorzy, i kuratorzy. A przede wszystkim woźne i woźni, dlatego że każda szkoła rządzi się jedną zasadą. Najważniejszy jest woźny. Hang Up, Madonna, 25 minut do 8, 22 i 7 trójek. Można tańczyć ze szczoteczką. Do. Madonna. Hang up. Czy ja mam jakiś telefon? Coś się wydarza? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, czy ja się do trójki dodzwoniłem? Tak, a skąd się pan dodzwonił? Proszę pana, dzwonię z Wrocławia. To też słychać, zarabia. Bo jest świetne połączenie. O właśnie, to zawsze Wrocław z Warszawą jakoś tak fajnie się łączyli zawsze. Tak. Są też takie opowieści, że gdyby nie Wrocław, to by Warszawy nie zbudowano po wojnie. A, dziękuję, że ktoś o tym pamięta. Tak, to tak. Bardzo nam miło, zwłaszcza w Ogólnopolskim Dniu Radia. Dzwonię złożyć życzenia. Ja jestem Michał, a pan? A ja jestem Paweł. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Pawle. A ja jestem na antenie trójki teraz? Jest pan. A ja jestem teraz na antenie Radia Wrocław? Nie, pan jest na antenie Radia Ram, które jest częścią Radia Wrocław. To wiem, kochamy. Pozdrowienia dla szefa Pelczara. O, dziękujemy bardzo. Mm-hmm. Znacie się? No, od lat. O, to super. Panie Michale, mam sprawę. To było planowane, od razu państwu mówię. Zmusili mnie, ale jest bardzo miło. Proszę kontynuować. Spontan polega na tym, że chcielibyśmy zrobić magię radia. Czuję, że mam tam czarodzieja po drugiej stronie. Aha. Wspólnie wybieramy utwór, który puścimy jednocześnie na dwóch antenach. Kiedy? Co wy na to? Teraz. Dobrze, ja już mam wybrany, więc to pan musi teraz zdecydować. A co to będzie? To będzie Benson Boone. Benson Boone. Moment. Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone. B-E-N-S-O-N. A który utwór? Spacja. Sorry, I'm here for someone else. You're here for someone else. A to jest tytuł już, tak? Tak, 2:36.4. 2:36.4. A ile mam czasu, żeby tę piosenkę znaleźć? Proszę pana, no nie wiem, mamy 2:24 czasu i ja wyemituję dźwięk, albo jeszcze teraz rozmawiamy, pan mówi, jaka jest pogoda we Wrocławiu i jesteście gotowi. Proszę pana, pogoda we Wrocławiu jest dzisiaj, pochmurno jest tutaj u nas dzisiaj, wie pan, pochmurno jest, może nawet będzie przelotnie padał deszcz, tak, że niech pan coś zagada teraz, tak, żebyśmy właśnie mieli. Ostatnio jak byłem we Wrocławiu, to nie było deszczu, było piękne słońce, byliśmy w siedzibie Radia Wrocław i w waszej stacji, bardzo miłe przyjęcie, automat z kawą działał, ile mam jeszcze czasu? Już znalazłem. Dobra, to co, na 3-4? Tak. Na antenie wrocławskiej i ogólnopolskiej warszawskiej. Ja mówię imię, a pan nazwisko. Dobrze? Gotowy? Okej. Okay. Oto Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left now, far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face. And I really hope you do. But I'm here for someone else. What happened next? Ready? No, when she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. And I said, I'm sorry you're here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Bez opóźnień, we Wrocławiu też się w tej chwili skończyło. To było naprawdę spontaniczne, wspaniałe. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkie radia w Polsce, a Radio Wrocław i Radio RAM szczególnie. 22 i 7 trójek w kwestii usprawiedliwień szkolnych. Trochę nam ten temat zaginął, wrócimy do niego, no bo się dzieją rzeczy naprawdę nieprzewidywalne. Zapraszamy do trójki. Ale musimy też do przodu gnać. Ostatnio Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, wprowadza zmiany, które mają chronić nastolatków poniżej 16 roku życia przed szkodliwymi treściami na ich, jej platformach. Ale czy to wystarczy, by naprawdę poprawić bezpieczeństwo młodych? Czy im, młodym właśnie, dalej się upiecze i będą w stanie obejść nowe zabezpieczenia? Pytała o to Karolina Gonet. Miałeś lat, jak pierwszy raz założyłeś konto w mediach społecznościowych? 11 chyba. 11 albo coś takiego? Chyba z 9. 10, 11, coś takiego. No to 11 niby jest trochę mało, ale ja widziałam dużo, dużo młodsze osoby na mediach społecznościowych. No bardzo łatwo jest obejść te ograniczenia. Ten system jest strasznie słaby, jeśli chodzi o to, i tak właściwie polega tylko na szczerości ankietowanego. Meta wprowadza więc zmiany i stawia na sztuczną inteligencję. Ma wykrywać fałszywy wiek i chronić przed szkodliwymi treściami. Pytanie tylko, czy to wystarczy? Wybrano do tego różne technologie, m.in. technologię IoT. Umożliwia sprawdzenie wieku na podstawie takiego wideo selfie. Initiating facial scan. Są też inne możliwości, bo można przesłać na przykład skan dokumentu. I tutaj dochodzimy do pewnego dość istotnego problemu. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Trudno jest weryfikować wiek, całkowicie nie weryfikując tożsamości. A tam z kolei, gdzie mamy weryfikację tożsamości, tam wchodzi w grę problem prywatności, no bo przecież firma, która weryfikuje mój wiek, musi się czegoś o mnie dowiedzieć. Ta technologia na pewno nie będzie w pełni skuteczna, ona się będzie mylić i będzie się mylić w dwie strony. Możemy o tych działaniach powiedzieć jako o działaniach fantomowych. Dr Karol Jachymek, kulturoznawca, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Brakuje nam jakiejś, nazwijmy to, twardej legislacji, twardych rozporządzeń, które rzeczywiście być może w dużo bardziej radykalny sposób pozwoliłyby zarządzać treściami i tego, w jaki sposób te treści, prawda, są dostarczane, nie tylko zresztą do młodych osób, do nas wszystkich. W Polsce temat ochrony dzieci w internecie też zyskuje na znaczeniu. Już teraz trwają prace nad dwoma projektami ustaw, które mają na celu zaostrzenie regulacji i wprowadzenie bardziej skutecznych narzędzi ochrony. Podobne prawo mieliśmy już wcześniej wprowadzone w Wielkiej Brytanii, Francji i w kilku innych krajach. Po serii prób i eksperymentów realizację tego prawa tam zawieszono, gdyż ustalono, że trudno jest jednoznacznie weryfikować wiek, nie wchodząc z butami w czyjąś prywatność. I z tym dylematem będziemy się zderzać cały czas. Nie wyobrażam sobie skutecznej metody weryfikacji wieku bez skutecznego rozpoznania, z kim mamy do czynienia. Eksperci zwracają uwagę, że rządy i wielkie korporacje ciągle przerzucają się odpowiedzialnością. Pamiętajmy, że Meta czy inne platformy nie działają w naszym interesie, tylko własnym. To rządy powinny wymagać egzekwowania zasad, które naprawdę chronią młodych użytkowników. Dodajmy, że w tej sprawie pojawiają się także głosy rodziców, dla których obecne zabezpieczenia w sieci to za mało i domagają się oni, rodzice, by nieodpowiednie treści po prostu nie trafiały na te platformy, no tylko dobrze wiemy, że to na pewno nie jest proste. Temat jest, jak to się często mawia, rozwojowy i na pewno będziemy do niego na antenie wracać. A propos spontanicznych zachowań sprzed niespełna kwadransa. Wyjeżdżałem z Wrocławia, dzwoniłem, teraz jestem w Lubinie, usłyszałem i sprawdziłem, przełączyłem na radio wrocławskie, rzeczywiście ten sam utwór leci. Coś wspaniałego. Brawo. Halo, czy nas teraz słychać w Olsztynie? Uwaga, 3, 4. I wy, i my gramy blałkę. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Przecież kupić go, choć z drugiej. 98. Kolega miał mamę panią lekarz. No i to można było dostać od pani zwolnienie. Wszystko było dobrze, tylko pani lekarz była ginekologiem. Sprawa zachodu dziś jest warta. Czy zdążę zanim minie nam gwarancja? Jakie godziny są otwarte? Czy kiedyś dowiemy się? Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Jak nowe, świetne, fason, blałka. My pytamy o fason w usprawiedliwieniach. Pamiętam taką sytuację w technikum, gdy kolega przyniósł zwolnienie. Nasza pani wychowawczyni była polonistką i wszystko było w porządku, tylko zobaczyła, że na pieczątce jest bohaterów Warszawy przez CH. No i niestety zwolnienie nie przeszło. Tak, autografia to jest bardzo ważna rzecz, nawet wtedy, kiedy się fałszuje usprawiedliwienia. 22,7. Tu, jak przypomnę, najciekawsze wspomnienia nagrodzimy naszym kubkiem. A co tam słychać w zoo? Wśród zwierząt. Które ptaki są wierne, a które wiernością zupełnie nie grzeszą? Jeżeli u ptaków samicy, samica jakiegoś gatunku wygląda tak samo lub bardzo podobnie, to prawdopodobnie jest to gatunek monogamiczny. Nawet jeżeli te ptaki są bardzo kolorowe, jak na przykład papugi, tam jest monogamia. Jeżeli to są ptaki tak kolorowe jak szczygły, też będzie tam monogamia, bo samice, samice wyglądają tak samo. Żurawie, czaple, tam jest monogamia. U bocianów też, ale jeżeli samiec czeka na samicę i nie doleci, to on nie będzie czekał nie wiadomo jak długo, tylko jeżeli pojawi się inna samica, to on ją zaakceptuje, no bo nie ma wyjścia. Ale tam też mamy tak samo wyglądającego samca i samicę. U kosów, które mamy po sąsiedzku, mamy też ich kuzynów drozdy i kwiczoły. U drozdów samiec i samica wygląda tak samo, u kwiczołów praktycznie też, tam jest monogamia. Ale u kosa samiec jest czarny, z żółtym dziobem, żółtą obwódką oczną, samica brązowa, skromnie ubarwiona i jest samiec na dodatek jeszcze większy od niej, no to tam monogamii nie będzie. Im większa różnica w wyglądzie, tym większa skłonność do poligamii. Paw i pawica. Paw z tym trenem obłędnym i okazuje się, że ten ogon do niczego nie służy. On nie służy ani do zdobywania pokarmu, ani ucieczki przed drapieżnikiem, ani ochrony przed deszczem czy wiatrem. On służy do tokowania. Do czego służy kabriolet w naszym klimacie? Z przyspieszeniem w 3 sekundy do setki. I do czego służy? No nie do odwożenia dziecka do przedszkola. Trzeba takim podjechać pod dyskotekę na wsi. I co teraz będzie wiadomo, do czego służy taki samochód. Podobnie z pawim ogonem. Pawi ogon służy do wabienia samic. I taki samiec, który ma ten ogon wspaniały, on musi mieć przynajmniej z 5 lat, ma taki wspaniały ogon i jak to kuje, no to oczywiście wszystkie samice będą chciały mieć z nim dzieci. To jest opowieść na inny dzień, na inne opowiadanie, ale samice chcą mieć dzieci właśnie z takim atrakcyjnym samcem. On może by nawet nie chciał, ale on musi być dawcą genów. Jak się okazuje, niektóre samce monopolizują 95% samic w okolicy. Więc tak się to dzieje. Tam, gdzie jest śpiew niezwykły, ale wygląd samca i samicy jak u słowika jest taki sam, w momencie, kiedy samiec łączy się w parę, przestaje śpiewać. Jeżeli samiec łączy się w parę, ale nadal śpiewa, to po co to robi? Tak robi skowronek. Po co śpiewa, jak już pasawice? Tam, gdzie inteligencja, tam raczej monogamia. To jest rytuał do odbrania się w parę bardzo skomplikowany u kruków, wron, gawronów czy kawek i potem już tak trudniej o skok bok. Tam, gdzie ptaki są drapieżnikami i mają narzędzia do zabicia dużego ptaka, jak orły, sokoły, czy jastrzębie lub prógulce, tam też raczej jest monogamia. W podskakiwaniu do jakiejś samicy z sąsiedztwa po prostu jest niebezpieczne. Tam, gdzie jest różnica w wyglądzie, tam właśnie tej monogamii nie ma. Więc to są takie obserwacje, które nakierowują nas i pokazują, kto jest monogamiczny, a kto nie. Wśród zwierząt.